새까만 꽃 새까만 얼굴에 피었네. 살았으면 O, to na przykład było po koreańsku. Informuję, gdyby ktoś się tak z głupia Fran na przykład włączył w naszą audycję między 3 a 4 ze środy na czwartek. Tak akurat miał taki kaprys, żeby włączyć radio o tej porze i posłuchać doktora Wilczura i Strefy Rock'n'Rolla Wolnego Bengola. Informuję, bo oczywiście jako lingwista stosowany, no muszę spłacać ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że tak pięknie wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Absolutnie za darmo ja teraz ten dług oddaję. To był język koreański i oczywiście spełnię dług, wypisując na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa alfabetem koreańskim tego wykonawcę Koguryo Bendu oraz tytuły po koreańsku, których nie odważę się przeczytać. Wystarczy, że już przeczytałem, jak jest pies po koreańsku. Koreańczycy już się zaśmiewają, bo oni, zdaje się, mogą odbierać strefę rock'n'rolla. Oczywiście rzesze Koreańczyków słuchają w paśmie największej słuchalności. Ciekawe właśnie, jak tam wypada strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Nikt tak jak dr Wilczur i strefa nie dbają o rodaków, nie tylko rodaków, rozsianych po całej kuli ziemskiej, gdzie pora nadawania strefy wypada w zgoła innym terminie niż między 2 a 4 ze środy na czwartek. Ale zaraz. Tutaj już Krystian polemizuje. Tak się pan martwi tymi słuchaczami, co w innych strefach czasowych o przyzwoitej porze premiery audycji mogą posłuchać? A sami zainteresowani jakoś się ostatnimi czasy nie kwapią, by dać w tej sprawie głos. No taki strumień, lawina korespondencji do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Może akurat ich nie wyłuskałem. No dobrze, mam nadzieję, że wypełniamy dzisiejszy leitmotiv aberracje na wakacje. Między 2 a 4 ze środy na czwartek to świetny termin, bo gdzie indziej dr Wilczur mógłby sobie tutaj puszczać te wynalazki muzyczne. Zaraz jakiś słuchacz albo inny kierownik by go kijem pogonił. A czy, doktorze Wilczurze, teraz wreszcie będzie normalnie jakiś normalny zestaw muzyczny? To się zobaczy. O, co my tu mamy? Francuzi. To żadna egzotyka. Na pewno będzie normalnie. No ale jako lingwista stosowany, spłacający dług społeczeństwu, muszę wyjaśnić pewną rzecz. Wykonawca o nazwie Silmaril stosuje szereg porównań dostępnych w języku francuskim. No i między innymi jest takie porównanie Red comme un polonais. To oznacza wstawiony albo nastukany, upojony i tak dalej, jak Polak. Jeśli ktoś bardzo ciekaw, niech się wsłuchuje Red comme un polonais. Uczymy się języka francuskiego wraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola z Francji Silmaril. Comme un gardon. Butez le colmon là. Oh yeah. Frais comme un gardon, smart comme un anglais. Pressé comme un citron, red comme un polonais. Frais comme un gardon, smart comme un anglais. Pressé comme un citron, smart comme un polonais. Frais comme un gardon, smart comme un anglais. Pressé comme un citron, red comme un polonais. Je suis bien dans mon corps, je fais aller, aller. Tout le monde est d'accord, c'est un bisalé. La culture de l'effort, je la laisse pour les padoués. N'attends pas que je sois mort, moi je suis l'homme de l'année. Mec, t'as vu, je suis pas nul à par accident. Et je suis tombé dans le conti quand j'avais 8 ans. De toute façon, je me dis que des fois j'ai l'air de rien. Que je ferais mieux d'arrêter aux galères de rien. Putain, c'est vrai que des fois je dérape, c'est de la merde en boîte. Mais c'est peut-être ça que vous aimez, vous, au salon de la cravate. Alors les joies bourses sont pas encore couchées. Toi, putain de malin, tu croyais que j'étais mort et enterré. Mais regarde, c'est moi le mec que t'as vu dans le placard avec ta meuf. Et putain, encore une bévue, j'en rate pas une. J'suis un mec calume, ouais, un mec en rhume. J'suis pas encore un légume. J'suis bien dans mon corps. J'vais y aller, aller. J'suis bien dans mon corps. Ouais, j'vais aller, aller. J'suis bien dans mon corps. Je vais aller, aller, je suis bien dans mon corps. Je vais aller, aller. Oh putain, encore une chanson que même le manager n'a pas voulu. Il trouvait ça trop contrôlé, trop bidon, trop cucu. Il m'a dit je le verrais bien chanté par Patrick Sébastien. Et peut-être on pourrait faire une émission un jour sur TF1. Tu lui ai dit ouais pourquoi pas, mais moi je ne veux pas d'accident. Ce morceau là moi je le sens pas, non ça sent l'incident. Je voudrais juste faire un peu de monnaie, prendre des fonds de monnaie. Faire des affaires, avoir une femme et des enfants et de l'argent pour monnaie. Eh ben ouais, pour avoir à construire une maison avec des pierres à pierre. Et faire comme Jean-Pierre Calfon. Et des chansons en vrac et de la merde en bois. Tu prends des cures dans ton élan, ce soir en fond des lacs. Et c'est vrai que j'adore un peu cracher dans la soupe. Mais j'en ai rien à foutre, y'a même des matins je me dégoûte. Ah, ce n'est rien, les vapeurs, ce n'est rien. Juste attends les refrains, c'est la 21. J'suis bien dans mon corps. Ouais, j'suis allé, allé, j'suis C'est comme un citron, raide comme un polonais. C'est peut-être mieux comme ça, toi tu veux que je balance. Que je m'acharne un peu sur toi, qu'on met pas d'imprudence. Et terrassons dans l'arène pour l'avènement du nouveau JP. Toi qui étais dans le diplôme, maintenant t'es copluche dans la récée. Alors putain, je trouve que t'as quand même un peu changé. Avant t'avais les cheveux orange, maintenant t'es star de ciné. Alors il paraît que maintenant tu voudrais des loges plus grandes. L'équipement la chanson, il faudrait pas varier un peu les angles. Alors mais putain, il est où mon JP? C'est la question qui revient sans cesse sur le tournage d'un film trop stylé. Alors putain, tu te prends pour une star de cinéma. Tu parles plus à tes amis et t'as changé, toi t'es comme ça. Même DJ Swift, tu le reconnais plus dans la rue. Même DJ Sebri, de toute façon, personne ne le reconnaît jamais. L'histoire, ça serait quand même d'essayer de faire un peu le Eminem français. Prendre de la thune, te faire les cheveux en blond, mais ça je l'ai déjà fait. Comment on pourrait faire pour construire des millions de dollars, avoir Dr. Dre, mais moi j'ai comics dans mon placard. Ça sert à rien, ça le remplace, c'est mieux que de la basse. Alors mais putain, qu'est-ce qu'on fout ici, c'est ton style. Alors putain de bordel, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ce putain de tube niaiseux ou on le fait pas? Tu rêvais un jour de passer chez Laurent Ruquier, d'avoir ton siège à table à côté de Stevie, vieux pédi. Putain quel bordel de merde, alors t'es bien que je serais pris à l'essai. Je crois qu'on va le faire. Putain, y'a le rythme. Regarde cette phrase, je suis bien dans mon corps, ça ferait du bien mon cabis. Faut penser à la famille, faut penser aux enfants, aux chiens, aux voitures. Allez, allez, allez. Je suis bien dans mon corps, je fais aller, je fais, ouais. Bien dans mon corps, je fais aller, allez, je suis bien dans mon corps, je fais aller, allez, je suis bien dans mon corps, je fais aller. Je suis le mec qui a pas de scrupules, le mec qui a une vraie crapule, le mec hyper sympa, ceux qui dit merci quand on l'encule. Tu voulais voir si je suis vraiment un premier prix d'intégrité? Moi j'en ai rien à foutre, tout ce que je veux c'est pouvoir lutter. Avec une carte en or, avec ma Clio en or. Et ouais, avec ma carte en or, j'ai même en plus une Clio en or. C'est un bizarre et la culture de l'effort, je la laisse pour les damnés. N'attends pas que je sois mort pour être homme de l'année. Les temps, c'est des punks, c'est souvent de l'air de rien. Et ça fait 10 ans que j'ai plus l'air de rien. Rien à perdre, trop second salaire. Des dépenses pain d'air, c'est des pauvres pain d'air. Et j'ai toujours rêvé d'être dans le tic pain d'air. C'est une fausse salaire et c'est fausse pain d'air. Allez, allez. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Pour sortir la tête du lot, on a roulé pendant des heures et pour le laid back. On a ratissé tout le secteur pour faire le spectacle. Mais pour finir, on est là. Pour l'ouvrir, on est là. David est de loin fort quand il est sans les rats. J'm'attends à peine et quand je reviens, mon mac est intact, mon mac est intact. Je te récupère mes affaires, alors qu'est-ce que je rate? On a ratissé tout le secteur pour faire le spectacle. On est là, on t'emmène, on est revenu, on peut t'emmener. Que vient, que vient. C'est la pression qui nous gêne. J'y vais pas jusqu'en compète. De toute façon, je connais même pas l'île du Massachusetts. On a roulé pendant des heures et pour le laid back. On a ratissé tout le secteur pour faire le spectacle. Mais pour finir, on est là. Pour l'ouvrir, on est là. David est de loin fort quand il est sans les rats. On est là. Oczywiście mogą narzekać słuchacze, że te dzisiejsze zestawy jakieś takie dziwne, doktorze Wilczu, że jakieś takie niecodzienne, oryginalne. No ale właśnie, kiedy to wszystko grać? Jak nie w wakacje, kiedy nikt nie słucha. Ależ doktorze Wilczurze, w roku szkolnym i akademickim też nikt nie słucha. Czy może być jakiś normalny zestaw muzyczno-lingwistyczny, a nie jakieś takie dziwolągi? No nie wiem. A co będzie z dzisiejszym leitmotivem? Aberracje na wakacje? No, ci wszyscy wykonawcy, co ja mówię, wykonawcy, artyści, też mają prawo być zaprezentowanymi na przykład w takiej audycji jak Strefa Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, gdzieś tam w Polsce między 2 a 4 w nocy ze środy na czwartek. Ten ostatni zestaw muzyczny w wykonaniu zespołu Silmarils z Francji, jak było słychać, o czym śpiewali, wspominałem, to już nic nie będę na ten temat mówił. Kto po romanistyce, to może się tam wgłębić w tekst tego pierwszego utworu. A ja patrzę na zegar, bo widzę, że oj, ta pora, tak jakoś między 3 a 4, to już najmocniejsi słuchacze Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, no mają prawo wymięknąć, ale doktor Wilczur pomaga. Nie spać! Nie spać! Ten zespół z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać, to znaczy znający rosyjski mogą się ze mną nie zgodzić, ale ci, którzy rosyjskiego nie w ząb, na pewno się ze mną zgodzą. Nazwa tego zespołu Zaprysiony Barbański. To oznacza zakazani bębniarze. No, na bębnach też będą grać, ale inne takie instrumenty też posiadają, co będzie za chwilę słychać. Jako lingwista stosowany, spłacający dług wobec społeczeństwa, że no, za darmo absolutnie wykształciło mnie na lingwistę, zwracam uwagę na pewne słowo występujące w tytule pierwszego utworu, fotoroboty. Ktoś by mógł pomyśleć, że to są roboty, które robią zdjęcia, jakieś drony, fotoroboty. No niestety, fotoroboty to są portrety pamięciowe. No, czyli coś z życia policji. Z Rosji. Zaprysiony je parabansikie. А в тишине злые голоса. Это они опять ко мне. Back in USSR. Не глаза, а фары, не носы, а роботы. Фотороботы кругом, фотороботы. Фары не носы, а роботы. Фотороботы, go home, фотороботы. Дело к утру, а по двору тихие шаги. Это они, это враги, Боже, помоги. Не глаза, а фары, не носы, а роботы. Фотороботы кругом, фотороботы. Не глаза, а фары, не носы, а роботы. Фотороботы кругом, фотороботы. fantasy, afrobaty, pada roboty kругом, fata roboty. Не глаза, а пары, не носы, а хоботы, фотороботы, гоу-хум, фотороботы. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Восемь ног у вас много, ни одной тебе руки, и мозгов совсем немного, чепуха, а не мозги. Эти твари не тоскуют, не танцуют, не поют, но зато и не воруют, и не курят, и не пьют. У животных, у зверей все не так, как у людей, все гораздо примитивней происходит у зверей. То ли дело у людей, все не так, как у зверей, все куда интеллигентней и намного веселей. К примеру, гризли ни кола и ни двора, плохи бедного загрызли, забодала машкара. Не пойдет медведь в аптеку, к терапевту не пойдет, то ли дело человеку, все аптеки круглый год. У животных, у зверей все не так, как у людей, все гораздо примитивней происходит у зверей. То ли дело у людей, все не так, как у зверей, все куда интеллигентней и намного веселей. Дворцов и ни заводов мир животных не создал. Нет у них ни щитоводов, ни монтеров не кидал. Ни макаку, ни собаку, ни бобра, ни осетра, на врага переть в атаку не заставишь за ура. У животных, у зверей все не так, как у людей, все гораздо примитивней происходит у зверей. То ли дело у людей, все не так, как у зверей, все куда интеллигентней и намного веселей. У животных, у зверей все не так, как у людей, все гораздо примитивней происходит у зверей. То ли дело у людей, все не так, как у зверей, все куда интеллигентней и намного веселей. Zbalowali się tylko ci, którzy znają rosyjski, a ci, którzy nie znają, się nie zbalowali. No i mogą pogonić kijem doktora Wilczura za te naprawdę dziwaczne, wielce oryginalne zestawy muzyczne w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No ale doktor Wilczur, kiedy jak kiedy, no ale wakacje to chyba może sobie prezentować coś tam z remanentów, coś, co bardzo długo chciał zaprezentować, ale obawiał się, że między drugą a czwartą, ze środy na czwartek w roku szkolnym i akademickim, słuchacze będą się krzywić. Na wakacje wszyscy wyjechali, nikt nie słucha. Doktor Wilczur wreszcie może grać sobie amuzą. z Rosji Zaprysiony Barbansiki z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. No chyba, że znacie rosyjski. Ale z innych krajów też mamy takie niewymawialne. Do wszystkiego dojdziemy w następnych wydaniach wakacyjnych stref rock'n'rolla wolnych od Angola. No to Zaprysiony Barbansiki odkładamy. Oczywiście Grażdanką będą wypisani, żeby można było sobie zobaczyć. Ach, ileż tam jest tych znaków miakkich i innych. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Przypominam, że oczywiście cały czas można pisać, kontaktować się z wielką, acz patologiczną, bo żyjącą z darów rodziną strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I tak właśnie zrobił młody Jolly, wcześniej już odpowiedzialny za kilka podesłanych zestawów do strefy. Wilczurze, proszę czekać na przesyłkę z greckimi zestawami. Poradzi sobie doktor fonetycznie z nazewnictwem. Można się też posłużyć wujkiem Goglem. No dobrze, to ja już jak na szpilkach czekam na zestaw grecki od naszego kumotra strefowego, młodego Jolly'ego, a tymczasem póki paczuszki jeszcze nie ma, to może ja jakiś z dolnej szuflady zestaw grecki zaproponuję. Mogę się oczywiście mylić, ale tak sobie wyobrażam, że słuchacze, kojarząc Grecję ze słońcem, odpoczynkiem, wakacjami, no właśnie, co doktor Wilczur tutaj robi? Gdzieś nad jakieś morze, ocean, rzekę, jezioro, staw nawet by się wybrał poopalać, a nie prowadzić strefę rock'n'rolla wolną od Angola ze środy na czwartek, między drugą a czwartą. Pomyślałem sobie, że Grecja jako symbol słońca, wesołości, odpoczynku, ale to dobrze, bo cały czas oczywiście burzymy schematy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i mam nadzieję, że ten zestaw nikomu, ale to absolutnie nikomu z Grecją się nie skojarzy. Po grecku nazywają się Heimeria Vap, ale mają globalną nazwę, która brzmi Hibernatium. Zatka tytus! Tak, to było zdecydowanie to, na co wszyscy czekają w wakacje. Grecki, słoneczny, radosny, pogodny zestaw muzyczny. A co tym Grekom chodzi. Przecież mieszkają w pięknym, turystycznym kraju, gdzie zawsze świeci słońce. O, nico. No i doktorze Wilczurze, jakieś takie dziwne, oryginalne zestawy muzyczne dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Oj, ten leitmotiv, aberracje na wakacje, chyba nie trafione. No dobrze, gwoli dziennikarskiej ścisłości powiem, że ten ateński zespół Hibernation, no właśnie, Grecy marzą o hibernacji, no trochę ich rozumiem swoją drogą, no, kto był, się nie zdziwi. Będzie wypisany oczywiście i to greckim alfabetem. No, doktor Wilczur musi spłacać ten dług lingwistyczny zaciągnięty u społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo społeczeństwo go wykształciło na lingwistę stosowanego. Gdzie jak nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola znajdziecie wszystkie namiary, no, żeby na przykład znaleźć sobie i złowić tę muzyczną grecką rybę, rybę po grecku w sieci. Ktoś zainteresowany? Dobrze, odkładamy tę perełkę. Dziwne, że Siwy nie wymienił tego jako perełkę doktora Wilczura. Wspomniałem, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem aberracje na wakacje. Wspomniałem, że można pisać, tak? strefa@polskieradio.pl. Jeśli komuś się coś nie podobało, bo podoba się oczywiście wszystko, więc to taki jakiś zupełnie wyjątkowy przypadek, że komuś się coś nie podoba w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, może to zgłaszać. Basi oczywiście się coś nie podoba. Ja panu wyjadę nad morze, jezioro czy staw, grozi Basia. Bumelancie zakichany, to mało pan odpoczywał w czasie epidemii. 2 miesiące. Pana to naprawdę trzeba dać na łańcuch przy mikrofonie. O, proszę, już widać, kto jest wrogiem wolnych mediów i wolności dziennikarskiej. A my kontynuujemy nasz leitmotiv, aberracje na wakacje. To właściwie jest bardzo spokojny, można by powiedzieć normalny. Oj, dobrze. Zestaw muzyczny, gdyby nie pewien drobiazg lingwistyczny, mianowicie będzie po polsku. Nie jest to nic oryginalnego, ale zaczyna być, kiedy po polsku śpiewają wykonawcy z innych krajów. Oj, to już było, było oczywiście w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale taki wakacyjny remanencik zawsze dobrze zrobi i doktorowi Wilczurowi, i słuchaczom. Niektórzy pamiętają taki leitmotiv, taką audycję. Cały świat gra polski czat. Zaczerpnęliśmy trochę z tego konceptu. Jednak powstaje pytanie, czy artystka pisała to sama, czy artystka dała to do napisania komuś. Bo jak sama, to oczywiście wielkie brawa i wynosimy pod niebiosa, że tak wielolingwistyczna jest artystka, no ale jeżeli jakiejś firmie zapłaciła, to można mieć pewne wątpliwości, bo jak tam kluczem krętnuła albo jak jej wino przebrodziło, no to może ten tekst przestaje być po polsku w tym momencie, ale jak sama, to oczywiście wielka lingwistka Maria Burmaka z Ukrainy.

Brawo, brawo, wielka lingwistka stosowana Maria Burmaka z Ukrainy w utworach po polsku. Oczywiście te oba utwory mają swoje wersje oryginalne, czyli ukraińskie, ale jak jakiś artysta taki wyewoluowany, dojrzały lingwistycznie, oj, to dr Wilczur z otwartymi ramionami przyjmuje. No mógłbym jeszcze o tym opowiadać, jaki jestem wielkoduszny i dobrotliwy, ale patrzę na zegar i nie zdążę. Nie zdążę pociągnąć tego wątku, a dałoby się rozprawiać o tym godzinami. Tak swoją drogą to niewiele nam już zostało do zaprezentowania w tej audycji. Jak będzie za tydzień? No nie wiem, muszę pomyśleć o tych wszystkich oceanach, morzach, jeziorach, rzekach i stawach, które czekają na doktora Wilczura i tak do niego machają przymilnie. Jak gdyby nie było strefy za tydzień, nie ma się co bulwersować. Gdyby była, też się nie ma co bulwersować. No, w każdym razie patrzę na zegar i widzę, że oj, niewiele nam zostało. A co dokładnie? Ładny finał! Ładny finał! Dzisiaj ładny finał będzie po norwesku, a dr Wilczur wszystkimi czterema łapami macha i żegna się ze słuchaczami. Być może do za tydzień, być może do za dwa tygodnie, być może za trzy tygodnie. Silkebond. Sag ihm, der Jäger, der Jäger.